Żyję w mieście. Wśród mieście budzi się z rykiem klaksonów. Drzwi, winda, przycisk domofonu, smak smogu. Wczoraj miałem sen piękny tak, że dzień zasłużyłby odwiedzić łazienki. Miasta dźwięki, w jednych rodzą fobia, inni w chaosie odnaleźli harmonię. Szkło i beton, światła i neony obok lansu, syf obok nor salony. Szklane domy z marzeń, tych co tu wpadli na chwilę by zarobić, zostali w tym wirze. Gwiazd bliżej, wystarczy zwiedzić kluby, te gdzie na barze zostawisz grube sumy. Tłumy kobiet jak ze snu, w którym jesteś księciem, wysiadasz z nimi z fury. Limitem chmury kupują bzdury, a to co lśni, niewiele jest warte z reguły. Dziwne układy, świat zazdrości, podziwu twoje imię jest na liście gości. Pościg do marmurów w wielkim domu, świata gwiazd nie wychodząc z salonu. Każdy chodnik to wybieg, na imprezy jeździsz w limuzynie. Korzystaj, bo sława kiedyś minie, a na razie wszyscy wiedzą jak masz na imię. Gwiazd, nie tych z rankingu, kupili rynku na kolumbijskim dopingu. Świat jest tyglem, wielką kuźnią pomysłów. Życie mija z biglem pośród wolnych umysłów. Gwiazdy miasto, imiona na murach. Artyści, dla których kompromis to bzdura. Galerią są drzwi w brudnych i karusach. Poezją rap, którego podwórka chcą słuchać. To ulice, po których chodziły legendy. Od wiecha Tyrmanda, Brychczego do Dejny. Tysiące bezimiennych, wymienione później jednym tchem. Masy boisk z osiedli, łobuziaki, które miały siłę poukładać i ogarnąć się, gdy nowe życie się pojawia. Kobieta, która sama z wszystkim się zmaga. To zbyt zwykłe, by bić dla niej brawa. Gwiazdy, nie zobaczysz ich w reklamach. Ich czerwony dywan często jest w plamach. Bez sztucznego śmiechu i udawanego płaczu. Akcja, ale bez kamery i make-upu. Żyję w mieście gwiazd. Każdy chodnik to wybieg, na imprezy jeździsz w limuzynie. Korzystaj, bo sława kiedyś minie, a na razie wszyscy wiedzą jak masz na imię.